بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نامد يا رحمه الله بلية، يعني اعلم واجب شكل بلية دين بوضيان رات قوان ثانقتر دي. إن شو تذن يتشمن شيخ فوزان حفظه الله ضرب شو ديان يرنام أشق لجاقولي نواقض نامة بوضيان ذاتلر، يعني إنسانن تاردني روضتن بوضيان ذاتلرن بولشيالب آدمينن دينن إسلامن بوضيان ذاتلرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم ديتيا، يعني قطابن باش النامة اعلم ديت باشر، يعني اعلم ديت نامة تعلم وافهم اورن ودشن، اورن دشن نعم. شن اعلم دي بسلدي، وهذه الكلمة يؤتى بها للأهمية، يعني شو إذا ناقي أيد الجق ذاتلر نعم غتي مهم ذاتلر إثاث ذاتلر بولن نوتشن باشي نعم بلي يعني أنثم شك، يعني شو بلي الجق ذاتن أنغرس الناقي ذاتلر غتي إثاث ذاتلر ونام أنثر تنلا والتنبيه وثن أنثم شك على أهمية ما بعدها، يعني شو ثم ننقل الجق ذاتلر نعم ثم حكمان أهميتلي إثاث ذاتلر دغنا. أن نواقض الإسلام 10 دي، يعني بلي دي بلي أن ثم نام دي دي دينغ بوضي أن ذات وان ثانق ذات، يعني بذن بالمكلك حكمانك. النواقض نام جمع ناقض، نواقض كفلك، يعني إسلامي دينغ إيمانغ بوضجلور، النواقض بوضجلور ديما برلغي ناقض بوضيان ذات، يعني نايل ماني دا بوضيا، يعني المبطلات فوجة تشقريا، ثن مسلمان بول ها شو اونن هايثم وثبيرن اثن ثن نام كافر لغا تشقريا ديننا قدنان ثغاب لن همثنا مسلمان قام قدنان ثغاب لن بارنا باطل اتيا فوجة تشقريا ثغاب ثنن دوكليا. مثل نواقض الوضو قويا تارا دا بوضيان ذاتلارن بول شيالق نام İslam'ın imanının bozuyan zatlar var. Bismillah deyip ne yapayım? Ağzın burnun şakabı yudun, yudun, ellerini yudun, kellerini mes çekip ayaklarını yudun. İzinden ne yapayım? Yine meydan ettin, önünlük eden zatlar. Bolmadık yalak bollu değil mi? Senem edil şu an alak diye. La ilahe illallah Muhammeden Resulallah deyip kelime-i şehade verdin. 50 yıl namaz okak verdin, hacedik verdin, ağzı bekledin. Yağdayın oğlu zekat verdin, hayır ihsan ettin. Sonra mevzu ağzınca şu onun bir yerine ettin mi? Allah'a sevdin. Ya şirk ettin. Ne mi? Bağır vardın. Ne mi? Mubtilat. Batıla çıkarıyor. Bozuyor. Bolmadık yalak et. Nevâkidil vudu değil şey yalak diye. Ay mubtilatuhu. Yani namaz, dâletini bozuyan dağıtların bol şey yalak. Dininin bozuyan dağıtları var. Enne şu bâve ne mi? Bir kuş tanık adı var. Kâbir ulamalar ne mi? Nevâkid deyip adlanır. Yani nevâkid el-İslam deyip adlanır. Yani İslam'ını bozuyan zatlar. Ekâbir ulamalar kitaplarına esbâbur ridde deyip adlanır. Yani ridde. Din mürtet bol mokluğuna neyme sebep bolyan zatlar dediler. Esbâbur ridde. Yani neyme kâpırlığa riddet etmekliğine, kâpırlığa dolanıp parmaklığına sebep bolyan amallar dediler. Ekâbir ulamalar enva'ir ridde dediler. Yani mürtetlüğe neyme çıkarayan görünüşler dediler. Yani mürtetlüğe çıkarayan amalların görünüşler deyip ağıtlanırdılar. İnne neyme biz tapavudu yok. Nevâkıdıl İslam dinel olsun. Esbâbir ridde dinel olsun. Enva'ir ridde dinel olsun. Hemmesinin bize uğraçak olayan adı neyme barza. Yani ağıtlar yutkanem olsa uğraçak olayan neyme mazmuni. Mağdı bırdat olmuş. Onun haysam olsa birini sen ey Müslüman ettin mi? Sen doğru İslam'dan neme çıkayan kapır olayan diye. Dayıp şu da adı bilmeklik mühim mi Müslümanı? Mühim. Hükmani suratta bilmeli. Ve ma'rifetuha muhimmetun cidden lil muslimi diye. Ve öyle Müslüman diyen adama şu dinini bozuyan rahatlar bilmeklik hükman. Nem için bilmeliken min ecli ey yeçtenibaha. Şu rahattan daşlaşar yalak. وَيَحْذَرَ هُوَ يَجْتَنِبَهَا دَشْلَشَرْ يَعْلَقْ şu amallar yetecennebuha şu amallardan daşlaşar yalak ve yahzara minha ve ağalanar yala gorqor yala sebep diysen näme musulman dinge hayır tanamalar musulman şerem tanamalı näm üçin şo şeri görönnü tanar yala qaydar yala emma erveden şerin nämeden bilmesen ödün şo dadi nä dip edip yörönüni bileng şo şu käbir adamlar aytýan sen şu şu etýänin erbet diýen bolin yömen niyetim gowdy diýe näm üçin Oleyem ödünün edip yorun zadının erbettiğin bilen ak. Ondan diyen yok kardeş. Neme urfu adette şu sen etiyen zadına hıyanet diyle diyen ondan estağfurullah men bilmeyenler. Şun için neme dininin ha gayim olmaklığını isteyen, kafirliğe kayıtmaklığı istemeyen adam hükmani suratta. Görünlük tanar yalak, kaydar yalak, daşlaşar yalak, egelenir yalak, hükmani suratta neme şu Dine salyan amallar bilişin yalak seni dinden çıkarayan amallarım nemi öğrenmeli. Nem için? Dine salyan amalları öğrenmeli. Etmek için dinden çıkarayan amalları öğrenmeli. Nemi saklanmak için, kayıtmak için. Şimdi Hüzeyfete İbn-i Yemenliyen sahaba nemi diye radıyallahu anhu. Kim olun Hüzeyfe? Resulallah'ın sırrının ayeti olun. Şimdi nemi diye? Kânen nâsu yes'elûne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme. Anil hayri ve kuntu es'eluhu anil şerri diye. Hemme adamlar Resulallah'dan dine hayır zatlar, kovu zatlar sorardılar diye. Ama men nemen sorardım, şer zatlar sorardım. Nem için? Mekhafete ey yudrikeni. Birden şu şer bana gelenine tanap taşlaşar yalak, egev olur yalak diye. Son için dine hayır uğrunun yetenene, hayır uğrunun son şu hayrını bozayan zatlara mı uğrunmeli? Korar yalak hayrını. Tayyip. لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها إذا لأن المسلم نعم شنو يقول الملك ثواب إذا مسلم آدم دي. إذا لم يعرفها شو أن صانق دين نبوذي أن ذاتلر بالمثة تنمث فإنه يخشى أما نعم غرق اليادية أن يقع في شيء منها شو أنهم بيرنا نعم دشمك لغنن مسلم دي لأن آدم نرشو ذاتلر أورا المثة نادب أولن Ha, şu şirke düşününü bilmeyen hali. Son için, inni bu zat ne meken? Minel hutureti vel ehemmiyeti bi meken. Yani gati ne me? Hovplu, hatarlı bebeken. Gati, hovplu, hatarlı, öğrenmesi, mühim zadeken. Lianna nevaqadal İslam ve mubtilatuhu ve ma'rifatu esbabir riddeti anil İslami muhemmetin cidden. Yani İslam'da diye ne me? Nevâkıdıl İslami, İslam'ı bozuyan vaatları, İslam'ın batıla çıkarayan vaatları, seni mürtetlüğe neyme, yetmekliğine sebep olayan amarları, öğrenmeklük neyme, İslam'da gati var neyme, ulu ornu tutuyan ilmeken, zaten bu dinini neyme, korumakluk için gerek. Ve riddetu anil İslam, riddet demeklik neyme, dinden dolanmaklığa değil. Dinden çıkıp küfre kayıtmaklığına riddet değil. Ma'naha el-rucu'u anil İslam, yani الردت عن الإسلام دي مانيتي الرجوع دون مكلوك ولي إسلامدن إسلامدن دونن إسلامدن çıkan adama neme deyliye murtet deyliye şunu bir yerine murtet deyilse fikredin aslı Müslüman mı olup son kafir olan ama İslam'a girmen biz girmedik kafirle kuffar deyliye kafirler deyliye ama murtet deyilse bil ha ön Müslüman ekenne son neme bir amal edip dininden çıkıp murtet olupdur deyliye Tayyip, men min irtedde yani riddet neyme aslı sözü irtedde sözünden gelip çıkan. İrtedde de neyme yani raca'a, dolunlu, dönlü, gaytti değil mi? İslam'dan dön, İslam'dan gaytti. Nira gaytti, kufra gaytti. Kala Teala, hatta neyme Allah Teala da Müslümanları egelenlerin, şu mürtetlük zatlarından saklanmakla. Maide Suresinin 21. ayetinde neyme diye Allah Teala. Ve la terteddu ala edbarikum. Yani وَلَا تَرْدَدُّ دَوْنَاي مَنْسِزْ تَعْدَدَنْ اِذِنْغِذَا Yani kafirliğinizi sahabalara yüzleniyor Allah Teala. Siz ön kafirdiniz. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle, davetiyle İslam'a girdiniz. İnni tezden yine neyme kafirliğe çıkarayan amalları edip وَلَا تَرْدَدُّ دَوْنَاي مَنْسِزْ عَلَى اَدْبَارِكُمْ ön kıyalık iğdiniz'e kafirliğe. Eğer siz şey isteniz فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Doğru neyme utulonlara siz aylanarsınız diye. Utulon mu olup dönersiniz diye. Ve kâle subhâne ve bakaran 207. ayetine de Allah'a tıkla neyme diye. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَنْ kim yertedid, murtet bolsa, dönse dininden, minkum, sizin biriniz, Müslümanlar, an dinihi dininden, feyemut, ödem tovetmen, feyemut, ölse şu murtetliğine, ve huve kafir, ol adam kafirdir diye. فَاُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَنَامَ Dünyada eden amallarının bağırım habitat, puca çıkanlar, soğavı yoktur, soğavı dökülendir diye. Vel ahire ve ahirette de dünyada eden amallarının peydası vermez, doğduğu gibi olurlar. Ve ulaike ashabun nar ve neme olurdur neme o adın eyeleri. Doğduğu düşecekler. Hum fiha halidun. Ödem düşen sonlar o doğduğu halidun. Ömürlük kalacaktırlar diye. İnne şu neme tehzir. Ulu neme duyduruş Allah'dan. Şedid. Ödem Allah'tan katı duyduruş veriyor. Katı ağalanları ya dinden aitmakla. Neme mu'minlere neme diye Allah Teala ve men yertedid minkum eyyuhel mu'minun ey mu'minler sizin içinizde biriniz murtet bolsanız dininizden an dinihi dininden fe yumut ve huve kafir diye ve lem yemut ha, ve lem yetub kablel mevti ve yerci ilel islam ve ölmedinden ömüm tövbe edip İslam'a kayıtmasa neme olur fakat habitat a'maluhu şübhesiz onun neme ey batulet eden amallar batırlar sokaplar dökülenler diye fi dünya ve ahiret dünya ve ahirette وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَاُولَرْدُرْ نَامَ دَوْضَخَ يَلَرِي وَاُنَّ اُمُرْلُقْ قَالْجَقْلَرْ diye. Ve Muhammed Suresi'nin 25. ayetinde Allah Teala nâme şu mürtet olmaklıktan, dinden dönmaklıktan ağalanır nâme diye. اِنَّ الَّذ۪ينَ ارْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ diye. اِنَّ الَّذ۪ينَ شُلَرْ يَعْلَقَى مُرْتَدْ بَلَنَّرْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ اِيذْلَرْنَا كُفْرَ دَلَنَنَّرْ diye. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ بَيَانْ بَلَنَّرْنَنْ سَنْ اَلَرَنَا مَا حَقْ هِدَايَتْ يَوَلْ ha? الشَّيْطَانَّرْ diye اَلَرَنَا مَا سَوَّلَ لَهُمْ زَيَّنَ ذ۪ينَتْلَنَّرَنَّيَا كُفْرَ مَلَّرِ وَاَمْلَى لَهُمْ وَاَلَرَنَا مَا اُمِيدْ اَرْضُ وَسَلَنَّيَا Yani olur şeytanın neyme pıslık ucurluğuna Umidu arzuna öğlerin ağladık neyme hak beyan muradından mürtet bulan adamlardır diye. Olur neyme ebedi doğduk. Ha? Vacip ol ya olur. Ve yine Maiden 54. ayetinde yankı. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi. Ey iman edenler diye. İçinizde biriniz neyme yerted. Dolunsa diye an dinihi dininden. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah Teala neyme şeyle bir kavm getirir diye. O mürtet bulunduğun derecine. يُحِبُّهُمْ Allah neyme olur söyleyenler. وَيُحِبُّونَهُ Olur da Allah'ın söyleyenlerler diye. Yani o hakiki müminin sıfatı neyme? اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Öl mümin Müslüman doğanlarını şeyle bir hoşamay, pes ve ünlüdürler diye. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Ama kafirlere kadar gelen neyme? اَعِزَّ güçlüdürler. Bek duruyanlarlar diye. Ana mümin mümine şunga alak olmalı. Bir birine neyme har, zelil, pes olmalı. Ma kafire gerek gelene neyme bek durmalı. Men yertedit minkum an dinihi. Neyme diye yarca an dinihi. İçinizde kim neyme mürtet bol dininden gaysa diye. Ağalanlar ya. Fefi hâzihil ayet et tahlir minel riddeti vel ve'idu aleyha. Umumi yankı kolun ayetlerin hemmesinde neyme ve bizi dininden gaysa dinimizden neyme dolunmakluğu, mürtet bolmakluğu neyme Korku diyen, mürtet olmaklıktan korku diyen, ağalanır diyen ve kim eğer şeyse ona neyme doğduğu, onu da ömürlük kalmaklığı vada veriyen neyme ayetler var. İnne hadislerde neyme geliyor? Ve emmel ahadis, hadislerde mürtet barada neyme geliyor? Fakat kâle sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis Bukhara'da, Müslim'de Abdullah ibn-i Mes'ud'dan geliyor. Neyme diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, La yahillu demumri'in muslimin, İlla bi ihda thalas ya halal olmaz diye bir Müslümanın kanı şu üçün bir yerini etmese diye. Yani Müslümanın kanını halal ettiyen var şu üçün bir yerde. Şu üçün bir yerini eden Müslümanı öldürmeklükte neyme dinine hakkımız var. Birincisi neyme el-seyyibu zani. El-seyyib neyme hakiki İslam nikahına göre er görün ya da neyme ayal görüne seyyib. Hakiki İslam nikahına göre er görün ayala ya da neyme Ayal varın erkeğe. Ama bir neyme hele yal kaçıp öğleniyor. Şayet yok, nikah yok. Ola adam öğlenin hesaplanana. Şerigede vara öğlenin hesaplanmanı. Şuna seyyip değil. Enne näme şeriğede göre, näme öylenen ya ära çıkan ayal, näme zana etse, etseyibu zani, näme diliye, öldürliye. Ya olmasa en nefsu bin nefs, ya da näme nahak, ademin öldüren adam, näme diliye, öldür, en nefsu bin nefs, bir nefs öldürdün mü, nahak, seni öldürliye. Üçüncüsü näme, ettariku li dinihi, en murtet bolan adam. Murtetin şu dünyada yaşamana hakkı yok. Murtet öldürliye, gönü. Hada huwa şahid. Yani şu zat bizim temamıda değişleri şahidi. El mufariqu lil cemaa. Yani murtet hasenden hem murtet bolan ya mufariqu lil cemaa. Müslüman cemaatinden çıkıyor. Eğer murtet bolan Müslümanın mufariq çıktı. Nemeden Müslümanın cemaatinden. Eğer bu neme öldürmeli haklaşı. Üçün bir yer neden adam neme İslam'da hükmü ölüm. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem men beddele dînehu fektuluhu diye. Bu hadisen Bukhari'de gelen, Ebu Davud, Tirmizi'de ve İmam Ahmet'te gelen. Neme diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men beddele dînehu fektuluhu. Kim İslam'dan sonra dinin tezelese diye onu öldürün diye. Men beddele, kim beddele, çalıştı diye dinini fektuluhu dessine diye. Fe, tertip ve ta'kib. İslam'dan dönüp dinini tazeledi mi? Destine öldürün diye. Fe in kânel murteddu cemaaten. Bu neyme yan hadislerde, ayetlerde gelen bir adam dinin gayetse. Enne bize bir cemaat kayıttı, bir topor kayıttı. Yüzlep, münlep kayıttılar. Neyem etmeli. Fe in kânel murteddun. Enne yan ki murteddler dininden dönünler bir cemaat olsalar, bir topor olsalar. Lehum şevke. Özlerin bir güçlü olsalar. Fe innehum yukatelûne. Bulon bağır gırlıya. Bulara yani ama barayaktan bağır gırlıya te tövbe edip teden İslam'a giriyen çadır. Dayıp sahabaların içinde bu amel eden mami. Biz neyme görüllemiz Kur'an hadis sahaba diye. Bir topar adam şey deyiptir. Öldürmene hakkımız var mı? Ba görüllem var mı? Ba kim? Resulullah'ın birinci halifesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Neyme keme katele Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu el murteddine diye. Edir Resulallah ölünden sonra neyme topor topor varıp Araplar dinden kayıttılar. Bunun karşısında neyme cihad eden Ebu Bekir radıyallahu anhu diye. Haçan haçanını kuruş ettiyak olur bilen hatta akhzahum lil İslam. Ebu Bekir haçan haçanını kuruşan molta olur bilen bizim şu çayağı çayağı kuruşan. Ebu Bekir'in çayağı neyme de olur bilen kuruşu. Dine boyun mu oluyor inşallah teyat eden. Bizim bir cemaatle kuruş edemizde yok ellerini kaldırdılar biz neyme tövbe ettik teyat eden dine dönüyor İslam'a da dönüyor dediler mi oldu bizim kuruş neyme taşlıyor. Ama en son kısım ne çenine dönem o İslam'a dedi mi en son ne çenine kırılıyor. Ve kutile men kutile minhum ala riddetihi. Ve neyme öldürülen öldürülüyor mürtet deyilip ve tabe men tabe minhum tövbe denem neyme tövbez kavul ediliyor. Eyyem tövbe eden adam neyme benim tövbe eden adamın neyme Allah'ın arasında bir düşünebilmeyiz. Tövbe ettim eyyem Allah'ın tövbesini kabul ettim. Fekatelahum sallallahu aleyhi ve fekatelahum radıyallahu anhu muhakkikan bidalike kavluhu ta'ala. Resulallah'a Ebu Bekir radıyallahu anhu mürtetlerle neyme uruş etti. Neyme Allah Teala'nın buyruğunu muhakkikan yerine düşürmek için. Yani Allah'ın bir de neyme buyruğu şeyle. Yani Allah Teala neyme diyer dedi. Yani ayetin başta neyme okuduğu var. Maide 54. Sonra ne çenli o kalin bu lahiyeti? Sonra ne çenli ne emedi Allah-u Teala? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedit minkum an dini. Kim içinizde biriniz mürtet bol dininden dönse. Fesevfe ye'tillahu bi kavmin. Allah sizin derenize şeyle bir kavm getirir. Yuhibbuhum. Ve Allah olur söylüyor. Ve yuhibbune olur da Allah'ın söylüyorlar. Olur ezilletin alil mu'minin, öz mu'min musulman doğanlarına şeyle vur, hoşuma yumuşak pes olurlar diye. Eizzetin alil kafirin, kafirlen üstüne neyme ürsem olurlar diye, beddararlar diye, kapırları. Yücehidûne fî sebilillah, özlerim neyme Allah'ın yolunda cihad ederler. Ve lâ yekâfûne levmete lâim. Ve neyme iğrencinin iğrencinden, hayvatatanın hayvatından çekinip durmadılar diye. Hakiki mu'min, Allah'dan korkup, neyme kalbinden bıra bağla. Cihade kalbi mi? Valla ona yem hiç kimden korkmak yoktu. Korkmanı hakamıyor onlar Müslümanı. Ve la yekâfûne levmete lâim diye. Olur Bismillah, Allahu Ekber diye. Din kılcın firan sanılır neyme iğrencinin iğrencinden. Levmete, neyme levme iğrenç. Lâim iğreniyen adam. İğrencinin iğrencinden. Ya hayvat atanın hayvatından, ya iyilgunun gep gurrunundan çekinip korkup durmadılar diye. Allah'ın yolunda cihad ederler dedi mi Allah Teala. Ebu Bekir'e nimetti cihad etti mürtetlerin karşısında. Kâl-ı ulema, aslında ulemalar neyme şu ayet inenli Ebu Bekir'e inenli yani. Aslında inenli de neyme Ebu Bekir için inenli yani. Kâl-ı ulema, hâzihil âye nezelet fi Ebi Bekir'in ve ashabihi. Ve reyem peygamber öyle ne gümente. Diri, şunu da ayet inenli gelecekte Ebu Bekir bile neyme ashablarının arasında bir bolcuk zat var da ayet inen. Ulemalar Ebu Bekir radıyallahu anhu mürtetlerin karşısında cihad edenden sonra neyme dediler hemmesi. Şula ayet şuna inenliydiler. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين. Ulamalar neyme dediler? Şula ayet Ebu Bekir bilen neyme ashabları bilen mürtetlerin karşısında neyme cihad eden cihad etmekle için inen ayet dediler. لأنه يخبر تعالى عن المستقبل. Zaten Allah Teala şula ayette neyme gelecekte bolcak zaten haber verdi. Meyyertedde minkum dedi. Ey iman edenler, gelecekte içinizde biriniz mürtet bolsa dedi. Neyme eyyem gelecekte içinizde biriniz mürtet bolsa dedi. Eyyem verdi gelecek zaman için Ali. Fesevfe ye'tillâh. Neyme Allah Teala bir kavmi getirir dedi. O gelelim kimdi? Câallâhu bi Ebi Bekir. Allah Teala neyme Ebu Bekir bilen ve ashablar bilen geldi. Olurum neyme Allah'ın yolunda mürtetlerin karşısında fekâtelul mürteddin. Kat neyme mürtetlerin karşısında cihad ettiler. Emma ve in kana'l murtaddu şahsen vahiden. Ne bırakdı mı neyme bir cemaat mürted bulunma hükmünü bildik. Ta İslam'a boyun molayan şeyler cihad etmeli kendi. Emma yekece bir adam dinden kaydıptır. Mürted bulptur neymet ya. Fe innehu yukhadu yüstetev. O adam tutuluyor ve tövbe talep ettiriliyor. Sen bu etiyanın bulunu yok diye. Sen Müslüman adam. Şu eden vardın şu var senin dininden çıkardı diye. Sen tövbe et. Kelimeyi çevir, kusur Allah Teala'dan İslam'a gir. O bu eden vaadına da kaydıp dönme diye. Fe intab, hakikatlerim neyme? Tövbe etti. Düşünün öyle eden yanlışını. Bollu Allah Teala bunun tövbesini kabul etti. Ve illa tövbe etmedi. Yok ben şu edenimde kalacak dedi neyme? Kutile. Murtet deyip öldürülüyor. Ekidirim neyme? İt gömünü yalaka deyip gömük kaydırılıyor. Namazam yok mu? Cınarı da yok. Kepen yuğu hiç zat yok. وليس هو مثل الكافر الاصلي adam neme ente asli neme Müslüman İslam'a girmedi kafir yalagam derdi onun ervet ama asli İslam'a girmedi kafir Hristiyan'ın Yevreyden mi gıydına öylen bol ya damak çalsa iyi bol ya ama bulun damagam halal gıyd bolsa alıvam bolan yok muğa heleyem mer bolan yok şunu mu lan el murtet araf el hak neme için murtet onun ervet murtet eyyem hakkı belli. Ama entek Yevre Hristiyanlar bilmeli derecede hakkı belli bilen haklar. Son için hem öz poplarına, vaatlarına ağırladık bir yorlar özlerine. Ama bu murtet kelimesini çevirdi. İslam'a girdi. Müslümanlarla yaşadı. Namaz okudu. Hac etti. Ve o bir sebepten dinden çıktı. Eyyem bu adam hakkı bilmesizlikten çıkan hakta zayılık esasından. Necislik esasında dinden çıkıyor. Son için bu adamın bu dünyada yaşamanın hakkı yok. وَدَخَلَ فِي دِينِ اللّٰهِ Öğren dine girene bihtiyarihi ve tav'ihi. Öğren ihtiyarı bilen tav'ihi meyletin girdi. Zorlap falan ama yok bunu. Öğren ihtiyarı bilen meyletin öğren İslam'a girdi. Ve İslam'da yaşadı. Bir neçe ömrünü geçirdi. وَاَعْتَرَفَ اَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ الْحَقِّ Öğren hakik İslam neyme? İslam dini dedi. فَاِذَا اَرْتَدَّ اَيَمْ مُنَّنْ فَنَ مِنَّ مُرْتَدْ بَرْتَ Bunun eden amal neyme münasip? Neyme men diye fehâzâ telâ'ubun minhu biddîn. Eyyem bunun eden amali. Din ulen bu neyme oynayan ya lak bol diye. Din oynayan zaten. Allah'ın dini oynanmana hiç kime berlene. Leennehu arafel hakka ve dekhele fîh. Bu leyyem hakkı belli. Girdi. Fe izer tedde fe innehu yuktel. Bu leyyem murtet bozu dininden çıktı ölür. Neyme için? Akidanı korumak için. Eyyem bu adamın ziyanı şeyle İslam'a girmedi kafirin kıdan erbe. Eyyem bu akide zayi biliyor. Oğlanlar benim 50 yıl Müslüman mı oldum o? Benim Müslüman sizi yalakışım. Müslümanım diye de 50 yıl ödüm. Hacem ettim, namazımı okudum. Yönetiz İslam'a ters düşünüyorsunuz. Namazın hakikati eyle, ya İslam hakikati beyle deyip eyyem bu beyleki Müslümanlara şübhe salıbiliyor. Akiden zayi biliyor. Onun için akide korulmak için, Müslümanların imanı korulmak için. Bunlarlık eyyem neyme keselilen, bu keselin eyyem neyme köküne paltırılıyor, ayırılıyor. وهذا من حفظ ضروريات الخمس Eğer bunu öldürmek dönem mi? İslam'ın 5 tane kıtadı korumaklı kefillik geçti dedi ya İslam. İslam'ın 5 koruyanların birinci dönem mi? Evveluha din. Birinci dini. Eğer bunu öldürmek dönem mi? Dini korumaklık var. Fela yutrakü dini ul'ubeten limen yüslimi thümme yertet. Ya dinini ileyen zat diyen ama ul'ube oyunca gidip koyulmaya diye. Bugün Müslüman olup ertirem ne mi ondan gayet diyen. İste gir iste çık ne mi açık kapılar ziyade de İslam'da yok. Şunu mu? Açık kapılar ziyade de ol İslam'da değil mi? Demokrasiyalar yok. Bir dobat yok. Bedenki ne mi açık kapılar? Gir. Girenden sonra ne mi? Bundan çıkmanı senin hakkın yok. Ne mi için? Bundan anlarda hak yok. Bel yuktelu himayeten lil akideti min ettelaavud. Belki de bu murtad adam öldürülüyor. Neyim için? Himaye edip, korulup akidanı korumakluğu için. Neyim için? Oyun neyleyen zatlardan. Bunlarlıkları neyim için? Akidanı oynatmak, din oynatmaklık olmuyor. Tayyip. Ve minel murtaddine men yuktelu bidun istidabete. Bidun istidabetin diye. Ekavur murtadlar tovu ettirilmesi de öldürülüyor. Şunu bu ayam ve men tagalladat riddetu. Bu ayam kime tövbe ettirilmezse murtetlüğü necis surette olsa. Ve huve men tagalladat necis surette olsa bu murtetlüğü. Bu dine dinle neyme dönmeklükle çeklenmettenim neyme dine sevup, Allah'a sevup, Peygamber'e sevup, Kur'an'a sevup. Aynen Müslümanlar eyleken, beyleken deyip neyme. Yine bir suratta çıkıp neyme, yine bir amel etmeklikle çıkmadı. Çıkan sonra neyme durmadı bir. Bu neyme tövbe ettirilen aklına, gönüldürlüğü. Ele düştüğü gönüldürlüğü. Fe innehu yuktelu ve la yüstetab, himayeten liddin. Bunlarla neyme, necis suratta dinden çıkanlara neyme, çıkıvam neyme, dine çıkmaklığına çeklenmediler. Dini katı kemsitecek bollu, Allah dedi, Peygamber'e dedi. Bunlarla neyme, din koruluyor. Tövbe ettirmesizden öldürlüyor. Ve himayeten li evveli zaruriyetil khams elleti ca'el islamu bi hifziha. İslam'ın birinci korumakluğu için gelen adı ne ama? İslam, din. Şunu korumakluğu için öldürülüyor. Tayyip. Ve dirasatu... Ve dirasatu hadihin nevâkid muhimmetun cidden. Şu ne ama? İnne ne ama? Umumi neticeyle khasız ne ama? Kepcemlecek oluyaz. Oğlum ne ama? Şu temanı öğrenmeklik mühim eken. Mühim, katı mühim. Dini bozuyan zatları öğrenmeklik neyim? Hükman eken. Şunun için ulamaların hemmeti sannafu fiha musannefe. Şunun için kitap yazıp, mürtet bevin neyim? Yazmadık alım yok. Bukhara dolan var. Müslüme dolan. Ebu Davud'a var. Nesa'a var. Tirmize var. İbn Mace var. Dört mezhebin mezheb kitaplarını al. Fıkh kitaplarını al. Babul mürteddin. Ya ahkamul mürteddin. Şu bebsiz kitap yok. Neyim şu ulamalar yadan? Şu zat sen dinin korumaklığı için gerekli. Eğer dine girleyen amalları bilin, çıkıya çıkarayan amalları bilmesen, ne deyip dinden çıkanın bilin. Şu an için ulamalar ne ama? Tevhid bari de yazdılar. Dine salayan amallar vardı yazdılar. İzinden hem sen dinden çıkarayan amalları ne ama? Yazdılar. Sen şu amalları bilip saklanarsın yalak, barmarsın yalak. Ve ce'alu leha mekanen khasen fi kutubil fiqh. Ve oğlum hatta fıkh kitaplarını ayreti neme khas bir yer neme ölçek koydular. Bir neme sahipalar verdiler. Beb koydular şu bebde. Ve huve hukmul murted. Murtedin hükmü diye neme mazmunun aşağına. Fi kullu kitabin min kutubil fiqh. Yani önünden istenlik bir fıkh kitap çıktın hükmani surette neme yece'alune kitabın. Şunun içinde bir ayretin bir kitap koyuyorlar adı neme kitabu hukmul murted ev babu hukmul murted. Neyme murtadın hükmü neyme ya da neyme murtadın hükmünü beyan ettiğin kitap deyip neyme bir kitap bir neyme bâb koydular. Fil mutavvalati ve fil muhtasar yani giyin işleyin uzun yazılan kitaplar olsun ya da neyme muhtasarlar giyiz kaça yazılan kitaplar olsun. Tayyip el kâlu vel murtad. Ne murtad kim mol ya? Murtad kim huve allezi yekfuru ba'de islamihi. Müslüman İslam'a girenden son kafir olan adam anama değil ya. Murtet değil yani ken. Tayyip murtetlik inne dine var anan cezasında var biliyor mi? Neyme esasında adam murtet bolu biliyor. Neyme diye? İmma li'i'tikadin bi kalbihi. Yani bir adam kalbinden bir zat anan kavul et ya şu anancı çün dinden çıkıyor. Oğlum bizim aslımız adam derle maymun nip anan kavul etti. Dinden çıkıyor şu adam. Neyem çün? Eyem şu ıhtikadın özü sen dinden çıkar ya. Şu ıhtikadın özünü eyem Kur'an'a hadise yanlış demeklik var. Yani Kur'an hadisinde doli neyme Adam'ın aslının neyme Adam aleyhisselam denliğine Adam'ın ama aslının topraktan dolu. Ama sen gelip şu ıhtıkadı ayırıyan da yok benim aslım neyme diyen maymun ya. Sen dinden çıkıyorsun, mürtet buluyorsun. Tövbe etmesen, Kur'an hadise gelmesen sen neyme mürtet buluyorsun. Dinden çıkıyorsun, İslam hükümü de dik kayın oldu da neyme senin başın kakılıyor. Ya da başka akideler. Liboy akiden kavlu da şu öllürüm neyme kavul et ya. Doğa dile geçsem. Çağırsan kıssanın da yetişeyim. Şu ıhtıkatlar kavul eder. Neyme şu ıhtıkatlar seni dinden çıkarıyor. Ya misal şu neyme Türkmen'in aslı Allah'ın yüzünün nurundan nip kavul et. Ya misal şu Muhammed Peygamber'in aslı toprak. Del beyle kademden kıyalak Muhammed Peygamber'in aslı neyme Allah'ın nurundanmış diye fikir et. Şu ıhtıkatların hemmesi neyme murted et yeten dinden çıkarıyor. Ev şekkun yahsulu lehu fi umuri din. Ya da neyme bir şeke şübhe düştü. Neyme dinin kevri işlerini. Şu da adam dinden çıkarıyor. Misal için neyme namaz parz mı ka ya parze mi ka ya domuz halal mı ka ya haram mı ka şübhe düştü. Ön namaz parzik gelip diyor. Doğru değil mi? Sonra neyme on bun gururun işte namaz zariyatka değilen gururun işte den be. Ben parz deyip görüp durum oluyor. Hakikaten namaz dinle zariyatka mı ka ya parzam değil mi ka deyip şübhe düştü. Ön domuz haram deyip iman gelip bir ona kalın sonra neyme ak koyun diyen gururun işte. Be. Men doğuda haram deyip görüp durma olayım. Haramım değil mi kare deyip mi? Ama dinin kâbır zatlarına ne şek şübhe düştü. Şol adamın şek şübhe de git yiyen şey mürtet dinden çıkıyor. Ev fiilin ya bir amel etse şol adam dinden çıkıyor. İhtikatta adam ne ama bir dine ters inancı kavul etmeklik bilen mürtet bolu bir şey alıp dine ters geleyen kâbır amelleri etmeklik bilen ama adam ne ama dinden çıkıp mürtet bolu. Misal için ke en yescüde li gayrilla Allah'dan gayra secde etse, takdim edip. Şunun mu? Gel bir adama secde et, ya bir gavra secde et, bir çöpe secde et, ya ecene secde et, ya bir söyleyen heleğine secde et. Şunun mu? Dinden çıkan mürtet oluyor. Allah'dan başka hiç kime secde etmeklik bulunur. Ev yazbahu li gayrillah, ya da Allah'dan gayrin yolunu damak çalsa biri, mürtet oluyor, dinden çıkıyor. Ev yanzuru li gayrillah ya da neyme aydılan canlığını Allah'ın yolundan başkanın yoluna veriyor. Şunun mu? Hassan mutlulsa neyme beş kile köke Allah'ın yolunu diye muvahhid adam Allah'ın birleyen adam. Tıssoğum kaydık gelse neyme bur koyun Allah'ın yolunu diye. Ama müşrik mürtet olsa neyme Hassan mutlulsa neyme diye bir canlı plan övleyen şanlı diye. Ya beş kile köke neyme plan övleyen şanlı diye. Şu rahatlar neyme mürtetliğe çıkarıyor, dinden çıkarıyor. Hâdâ fi'lun men fa'alehu fekat irtette diye. Yani kazılan zatlar, yani gıytkaça misal üstünlü. Ama bundan başka da işler ve kimse işler esseneme diye fekat irtette, mürtet bali. Ev kavlin, edil şu an alak neyme? Adam anans bilen, fıgıl bilen mürtet bali şey alak. Dilinden bir söz diyse de mürtet bali. Oğlum, bi en yetekelleme bi sebbillahi teala. Allah'a sevse. Ev sebbir Resul ya Peygamber'e sevse. Ev sebbi dinil İslam ya dine sevse. Edil şun alım. Allah değişli. Allah'ın hükmüne değişli. Ya Peygamber'e değişli. Ya dine değişli burada da. Sevse. Üstünden gülse. Ya da neyme üstünden gülüyen bir değişme deyip tutsa. Neyme dinden çıkıyor. Allah Teala neyme diye Tevbe Suresi'nin 65. ayetlerini. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Yani bir topara adamlar cihada varayan adamlar ödüm kodumu götürün. Resulallah bilen cihada varayanlar cihatta neyme yönü kastsız peygamberin üstünden gülüyorlar. Onun oturan neyme içinde biri siz eyyem münafık ol, mürtet bulunuz. Allah'ın üstünden Resul'ün üstünden gülünür mü? Men sizi peygamber açacak deyip gelse eyyem Resulallah'ın yanında yetmeyken vahiy geliptir deyip düşünün. Eyyem Allah vahiy aydıptır plan mürtet bulunuz. Sen üstünden gülülür diye. Şolun bir yer neyme gelip Peygamberimizin neyme cılavundan tutup yalvardı diye. Ya Resulallah. Yönü neyme saparın kösencini kesecek valla. Yol kesmekli için öz arayeden gururumuz valla diye. Neyme şu ayeti indirip Allah Teala oku diye şöyle. Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Ayt olur diye. Kul buyruk ayt Muhammed olur diye aleyhisselam. İnne Allah ve onun ayetleri ve onun peygamberi size neyme gülünüyen dağıt bollu mu diye. Kul ebillahi ayet olur diye. İnne Allah ve ayatihi ve onun ayetleri ve rasulihi ve onun peygamberi kuntum testehzi'un size gülmeklü için neyme zat bollum şu zatlar diye. La te'tediru ait olur diye. Ötünüz doğru musunlar? Niyetimiz eyledi, yüreğimiz beyledi. Şunu niyetimizden kalık ervetlik yoktu. La te'tediru aslan ebeden inni ötünüz doğru musunlar? Kad kefertum ba'de imanikum. Siz neyme kafir bollunuz, mürtet bollunuz neyme iman edinizden sonra diye. فالردت تكون بالقول اهل السنه والجماعه عقيدتنا نما ادم برسل ديوم ديننا شقوليا وتكون بالفعل وبريشت مقلونا نما ايشد ديننا شقيا وتكون بالاعتقاد واصلام الترثيه يعني برنامج ان نزق قول مقلونا نما ديننا شقوليا واذا شون علام وتكون بالشك في شيء من امور الدين ودين ده استضاعتلان بيرنا نما شك شبهلن مقلن اكرجنلن مقلن نما ديننا شقوليا مثال شن كمان شك في وجوب الصلاة بير نماذ واجب لغن شكل انثى او شك في وجوب الزكاة يا زكاة برمك لغن شكل انثى نعم من قضان ان غريب دارا برمك مقام ايديا فرض مقارا ايشو يا بر شيء لبضاء الله ما وشن غريب دار طرف النمبر يصلا حكم مقارا ايدي بشكل انثى او شك في التوحيد يا توحيد تشكل انيا فإن تشننا من بر الله وعددت من مقام بقوا ببطلر وبقاورلر اولياء لرضاتلر تشاغر ثم Kıssanamda olur, yıkılsan bolun, ok mukam. Bir Allah'a ibadet etmeklik var da şekleniyor. Fe innehu yekfuru. Neyme dinden çıkıyor şu adamlar. Ve şek, şek neyme? Yani ikircinlenmeklik. Hayzı doğru, hayzı doğru der. Şu an ikradın arasında ikircinlenmeklik şek değil ya. Ve enva'ir riddeti kesiratın. Umumu neyme? Sanefen, neyme? Mürtetlüğe çıkarayan atlan görmüşken. Yönes bu neyme? Şeyh Rahimahullah zekara fi hadihi risaleti ehemmeha ve a'zamaha. Yani o an neydi? Yani o anın anırda yok deyip düşünme diye. Bu en esasi bir mühim köpçülüklüğün neyme bolivliyenlerini getirdi diye. Ama sanasen kendi mürtetlüğe çıkarayan amallar. Ve illa fenne vakidu kethire. Yani mürtetlüğe çıkarayan amallar kendi. Fesetecidunaha fi kutubil fiqhi fi babi hukmil mürtet. Haz giyin işleyin. Hemme köp görünüşlerine uğranıyorsun gelse diye. Neyme fıkhı taplarına dolanıp var diye. Hukmul murtet bevne kazan diye onun başka da görünüşlerini aydarlar diye. Ve hasaten veli şeyhi Abdullah ibn Muhammed. Şu şey Muhammed Abdülvehhem oğlu olan Abdullah diye. Sonra ama böyle yazan bir ayretin bir yazan kitabı var. El kelimatun nafi'a fil mukeffiratil vaki'a diye. Vakı şu vakti ümmetimizden ama mukeffirat dinden çıkarayan kafirliğe ertiyen zatlar var adına ama peydalı sözler diyen bir yazan kitabı var. Sonra kazan. وهي مطبوعه ده تصاب edilen çapta ba onna hat giyin işleyin aralan ya durar esseniye dipne bir kitap ba saudiyan esas tauhid alimlerinin hemme köp kitaplarına cemlen bir neme entiklopediye durar esseniye diye şon için ne bir cüzi böyle طيب والان لما فشل جهل واشتد غربه الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون يوند يا شلات قدامانمزه diye والان شوات قضاء ما انا مضى بربر عاجز حقيقه ده بذا بالرجك ولي هذا اولم نعم فشل جهل شوات قضاء ما انا فشل يا يرت يا بر نادان علم فضلق يا يرت يا شيله والارم فضلق يا يرت يا واشتد غربه الدين ودينن نعم بر جنلغ قت قت اربت بولدو دي قتل دي دينن جنلغ قتل دي يعني اون دين نيانات كافرلن içinde gen gorlen islam din inne islamın hükümleri Müslümanın içinde gen olup başladı. Oğlum neyme? Ölümsüzlüğün yayranlığından Müslümanlar öz uyuyan dinlerini bilen haklar. İbadet etmeli Allah'larını tanıyan haklar. Uyumalı peygamberlerini tanıyan haklar. Şey diyeyim neyme? Dinin genliği arttı diye. Şey diyeyim neyme? Zahara nes. Adamların arasından bir şeyle bir sınıf adamlar çıktı diye. Neyme? Yetesemmevne bilim. Özlerini ılımmıllar deyip ayetlendirdiler. Bir de neyme? Bilyas o. Dine seni okağına bir de mi okuduk? Dine sen kitap görmedin, bizim kitap gördük. Elhamdülillah, dine sen Müslüman, ne bizim Müslüman ol. Şey diyen neyme, bir topar alimler dörüt diyor. Neyme diyen şu alimler, la tükeffirun nes diyor. Adamlara kafir diyemem ol diyenler. Yekfi ismul İslam. Bir adam özüne Müslüman deyip durka, bollu diye onun anarda neyme gerek sana diyor. Ay ediptir de diyor, özüne men bollu dinden çıkacak diyen ağa diyor. Değil mi? Ya bu neyme bu yanlışlık sevaptır da diye. Bunun ne men neyme? Yevre, Hristiyan, Allah'ın düşmanı değil mi diye. dilinden sapıptır, ya bir anlansı alıptır da bilmeyen, ya ediptir de diye. Sonra şun özünden, sen kim diyen de Müslüman niye mi bollu diye. Yeterlik demiş o sana diye. Neyme şey yeterlik bol ya diye. Yekfi ennehu yekul ene muslim diye. Müslüman dedim bollu şun ulan çeklen ya, onun anırda dövürcülümü diye. وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلْ نَيْمَثْتَ اَدِبَرْثِنْ İşin olmasın diye. وَلَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'ın başkanın yolunu demek çalışsa da. وَلَوْ سَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü'nü sevse de değme diye. Müslüman niye mi? Bollu diye. Şun ulan çeklen ya. Onun anırda gözellik var mı diye. Özünü Yevrey diyene, Hristiyan diyene, Zindik diyene. Mene Müslüman niye diye. Bollu kalanların işin olmasın diye. وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلْ مَا دَامَ أَنَّهُ يَقُلْ نَامَسْتَ اَدْوَرْثِنْ مَدِيْسَنَمْ هَوَّ نَامَسْتَ اَدْوَرْثِنْ اَذُنَ مُسْلْمَانْ دِيَّمِ فَلَا تُكَفِّرْهُ كَافِرْ دِيمَ دِيَّمْ وَعَلَى هَذَا يَدْخُلُ فِي التَّسَمِّ بِالْإِسْلَامِ الْبَاطِنِيَةِ وَالْقَرَامِتَ Bunun bey diyemekli gülen ne onun İslam adına şaylara mıyırıya diye batınilere mıyırıp dur karamitalara mıyırıp dur batınlılar kim münafıklar karamitalara mı şu münafıklar İşlerine küfürlerin gidiler, taşına İslam çıkaranlar. Şöyle de sen kim diysen. Şöyle İran'ın şaylarına de sen kim diysen Müslüm diye. Suriye'nin Duruzlarına, Nusayri'lerine de sen kim diysen Müslüm diye. Şöyle de çenlerine mi kafir diyemem diyelim. Ve yedhulu fihil kuburiyyun. Hatta kavır paralarım şuna giriyor. Kavıra çok konup hem de hacetlerini şuna dilap yoranlarım ne ama Müslüm özüne Müslüm diye. Şuna da hiç satayım. Kavıra çok konu yanmadılarım diye. وَيَدْخُلُ فِيهِ الرَّوَافِضُ شَيْلَر هَمَّثَم شَمَل يِرِيَدِي وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَادِيَانِيَّ قَادِيَانْشِلَرَ مُسْلِمَانْمِشْ أُولَم شُنْجَتْنِ قَادِيَانْلَر دَانَامِ شَك يُوك كَافِر دِگِنِ پَيْغَمْبَرِمِزْدَن سَنَامِ إِچِنَّ أَحْمَد الْقَادِيَانِي دِپ بِير چِقْتِي باشتَ أُوزُنُ صَالِح دِيدِ سَن أُوزُنُ مَاتِ دِيدِ سَن أُوزُنُ پَيْغَمْبَر دِيدِ شُوا شَنْگَ پَيْغَمْبَر دِپ يُورَنْلَر وَ شَلَرَ دَسَن كِم دِيسَن بِز مُسْلِمَانْنِ شَلَرَ دَ كَافِر دِيمَلَّمِش وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يَدَّعِ الْإِسْلَامَ أُمُّ مَوْلَانَا نَظَرْنَا أُنَّ كِمَّ kim hem kim özü Müslüm dedim bollu Müslüm işin olmasın galanda dedi. Yekuluna la tukaffiru ahadan ve lev faala ma faal au i'taqada ma i'taqada. Nama ethe nama i'tiqat nama anan qawla ethe şu anan qawla ethe sen Müslümana kafir deyme diye. La tufarriqu beyne'l Müslümin. Deliller nama ina şey. Müslümanın ha Müslümanlar bölme. Ne deliller şu. La tufarriqu beyne'l Müslümin. O neyim için kafir'e kafir diyemeli? Şu amalla kafirliğe çıkarayan amalları ettiğine neyim için kafir diyemeli? Siz Müslümanların ağzını alet diyemişsiniz. Müslümanları böyle yemişsiniz diyelim. Subhanallah. Nahnu la nüferriku beynel muslimin. Biz haçanla birine kafir diyemezden ama Müslümanların arasını bölümümüz o. Biz aslan ve lakin haula ileysu muslimin. Biz Müslüman değil adama kafir diye. Ol Müslüman bölmeklükler. Nel eyyem ol adam Müslüman ne? Müslüman değil olan şunun biz kafir diyoruz. Lennehum lemme ertekebu nevâkıdel İslami haracu minel İslam. Olur haçanla ha. Nevâkıdel İslam İslam'ını bozuyan vaatlar etti mi? Eyyem olan İslam'ı bozuldu. Çıktılar İslam'dan. Eyyem Müslüman değil olan adamlar. Şu için bir adam teharet kılandan sonra o sorununu eşittin. Şunu mu? Men allım diyse de sen teharetli sayana onu. Bir de mi şu an halık Müslüman diyenem mi olsa? Dininden çıkaran amalını gördük mü? Eyyem Müslüman diyemiz ha. فكلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق ومراد بها باطل. أما مسلمان لن أعرفن بولمان ديلن سودن دينه شو سودن أول نثر سن دغور سودية يعني مسلمان لن أعرفنين هم بولمان لغ أقو سودية يعني أولر بسودن أصلا نعم باطل إسلامر دي بسودن أصلا نعم كافر مسلمة ألجك قلر مرتد مسلمة ألجك قليالر edenini edecek, diyenini edecek, men ne mi diyeyin, ne mi edeyin, ne mi anan kavul edeyin, men ulan işin olmasın, men erkinleyecek. Böyle. Şu sözün açısından, o ne mi İslam'ın ağzı birliğini aladesine den düşün, ne mi Müslümanların arasını bölmeyen diye ne? Ol bu sözün aslında edenini edecek. Böyle. Ama şunu Müslümanlara itikadını koyu bilmese, Müslümanların arasında mı bölmeler diyen sözünü kanakat edebilmese, ettirebilmese Müslümanlara, onun bunun özü kapır olacak. Onun özünü kapır diyesin, didirese gelene. Dinle niye yaşasam gelene. Hemen Müslüm molası geliyor, hemen neyme dinle niye yaşası gelene. Şimdi neyme etmeli oluyor bu? Ova dönseydin aslına girmeli. Müslümanların arasını bölme. Ova dönseydin aslına girmesi geliyor. Şunun için neyme diye, Müslümanların arasını bölmeler diyen sözü hak diye. Yani onun isteyen zatı batıl diye. Oğlum Süsedin aslında ne emir edenin edecek. Allah'a şey olacak. Arak içecek. Zına edecek. Şirk edecek. Çünün mü? لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من العربي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم. Benim görevlerimiz sahabalar bizim. Sahabalar ne emettiler? Resulallah ölünün son Arapların içinde kim mürtet bollu mu? Qateluhum. Ceng ettiler şolun karşısına. Cihad ettiler. Sonra şolar cihad edenlerine ma kalu la tüferriku beynel muslimin. Biri beylekisine ne emi? Müslümanların arasını bölmeyen diymediler. Ne emi için? Sebep diyecek leennehu leysu muslimin. Sebepten peygamberimiz ölünün son mürtet bollu Arap. Ben olur ya Müslüman ne emliler? Madamu alerriddi. Mürtetliğinden gaydan atmış ol adam mürtet. Ne demek kafir? وَهَذَا أَشَدُّ مِنْ أَنَّكَ تَحْكُمُ لِكَافِرٍ بِالْإِسْلَامِ diye. وَهَذَا أَشَدُّ مِنْ أَنَّكَ تَحْكُمُ لِكَافِرٍ بِالْإِسْلَامِ diye. Bunun neyme? Ervet diye neyme? Bir Müslümanı kafire İslam diyen de neyme ervet diye. Yankı diyen sen sözün neyme? Müslümanlar bölmen, eğitmen diyen sözün ne mi? Bir kafire Müslüm diyen ne mi? Müslüm diyenin de ne mervet diye. Aslında bu bir kafire ne mi? Kafir diymesizden o adam ne mi? Murtetlun bâbi. Ve seyeti enne minel riddeti men lem yukeffiril kafire ev şekke fi kufrihi fe hâzihil mes'ele ve hiye men lem yukeffiril kafire ev şekke fi kufrihi fe huve kafirin mislehu diye. Yani gelecek ki bâbde geliyor diye. Kafire kafir diymesin. Ya kafirin kafirliğine şeklensen son ödem edil son ala kafir oluyor diye. Yan kısen ki diyen gururun diye sonunu mervet diye. Yan bu sözün aşağında ne mi? Rafizi, batini, karamita, kadiyane hemme dünyada kafirin en neci sortu orta salıp oluyor yan sözün aşağına. Bunlar ne mi diyorlar? Siz Müslümana kafir diyen şeyiniz diye. Ha? Gidin denim. نعم وهؤلاء يقولون إن بلال نعم ديال بذا لا تكفروا أحدا يعني يتبر مسلمان كافر ديما ولو فعل ما فعل يعني نعم إثئد بارثني يعني ثانية كجبر ضاد نثرت ما دام أنه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديامي بول ديا شنث للنعم ثن شاك لني لا إله إلا الله ديدم مسلماني نعم دي ثديثن كافر ديما ديا siz beyle neyme gayratınız var olsa diye entüm vacihul melahideti gidin onunla aslan mulhitlerle dava edin diye. Beyle gayratın olsa, kucurun olsa, çıdamayan olsa git de mulhitlerle dava et diye. Mulhitlerin karşısına cihad et diye. Mulhit kim ateistler? Aslan Allah'a inanmayanlar. Düğünün Allah'a inanmayanlar var diye. Şimdi sen Allah'a inanmayanlar vaka olur o zat diyemen ne? La ilahe illallah diyenlere kafir diyen diye. Ve trukuhu haulâillezine yedda'unel islam. Ama men Müslüman diyenler koydu ya, onları günne koy, onları değme diyen oluyorlar. Gitti ne ama ateistlere, komünistlere, şöyle onun karşısına cihad et diye. Oğudan söz bulur. Ne kulu lehum, biz ne ama diyeceğiz bulur. Haulâ-i ahtaru minel melâhide diye. Bizim kafir diyenlerimiz ateistlerden ne mervet diye. Ne için? Ateist, haçanla öğrenin ateist diyenler şu Allah'ın dini diyene. Şunu mu? Komünist, haçanla öldü komünistliğine çağıranla. Şu Allah'ın Kur'an'ın ne var? Peygamber'in ne mi? Sünnetin ne var? İslam dinin ne var? Ashablar ne mi? Ebu Bekir, Ömer, Osman şu komünizme çağırıptır diyenler. Bu Lenin'in, Stalin'in ideyesi diyorlar. Ama bunlar olurdun erbet, düşündün mü? Şirket diyorlar. O şu Allah'ın dini diyorlar. Düşündün mü? Sünnete düşmançılık et diyorlar. O öldüm şu Peygamber'in dini diyorlar. Hayatının kervet bu oluyor. Yankılan ki ervet bol ya. Şunun mu? Çoğun için neyme nekulu lehum. La ilahe illallah deyip neyme ise ediversin. Neyme Müslümana kafir deyme. Müslümana kafir deyme de gitti. Aslan Allah'ın men ateistlerin karşısına neyme cihad et diyenlere neyme diyen. Biz en ervet kafire karşı cihad et diyen. Yani onun küfrü neyme ateistin kıdan ervet. Neyme için? Li'ennel melahide de medda'ul islam. Ve ledda'u ennellezi hum aleyhi islam. Aslan ateist özüne men Müslüman neyme. Ve şu benim götüren akidam İslam'ın akidesi değil mi? Şunun mu? Emma haula, emma ol mürtet müşrikler ne mi? Feyehde'ûnen nâs, âdemler oynayalar. Müslüman sadeler oynayalar. Vallahi şey diyalar. Sade Müslümanları ağırlayalar. Ne edip? Oğudun sakal veriyorlar. Ovadan sellege yiyadır. Ovadan tesbal yiyadır ellerine. Kur'an alan mı oluyadır? Mol ne mi? Muhteser diyen mi oluyadır? Sofalla yar diyen mi oluyadır? Ne mi? Sade adamları ağırlıyadır. Ve yedaûne en ha? Ve yedaûne ennel kufre huvel İslam. Feyehdaûne ağırlıyadır adamları. Feyehdaûne nâs. Ama ol mürtet müşrikler ne mi? Olan hatarı mulhitlen kıdın, ateistlen kıdın, ervet. Ne için olur adamlar Allah ve dava ettiler kufurlarına İslam di. Öz kafirliklerine İslam edip korku diyorlar. Şey deyip ne mi? İslam'ı isteyen adama da kufur veriyorlar. Tevhidi isteyen adama şirk veriyorlar. Sünnet isteyene bidat veriyorlar. Fehaule ana şey diyenler ne mi? Eşeddu minel melahide. Ateistlerden emir ver. Ferriddetu eşeddu minel ilhad. Oğlum bilik koymuş onu. Yani Müslüman mülksün mürtet bulmakluk ne mi? Mülhitlikten ervet, ateistlikten ervet. Şunu mu? Vel iyadu billah. Allah ne mi? Hemmemiz gorasın. İlhatlıktan, riddetlikten. Fe yecibu en ne'rife mevkifena min hâzihil umuri ve numeyyize ve numeyyizeha ve netebeyyeneha. Çok şun vacip oluyor bize ne mi? Öz durumumuzu bilmeli. Şu dağıtlar var adam. Ateistin karşısında ne el durmalı? Mürtedin karşısında ne edip durmalı? Düşünün. Her bir zatta Müslümin öyle durumu olmalı. Sünnette ne eyle durmalı? Bidgatın karşısında ne eyle durmalı? Mürtedin karşısında ne edip durmalı? Ve ne mi? Mürtedliği ne mi ateistlikten, bidgati sünnetten, ne mi tapavuttan durup bilmeli? Ve netenebbehe ve üns vermeli. Duymalı şu zatlar bir. Leannelel âne fî te'miyetin. Sebep diyorsan biz şu vat ne el zamanla yaşayasın? Te'miye zamanasında, kör edilen zamanasında. Müslümanlar şu vakit ne mi? Hakikatten kör edecek oluyorlar. Televizyon usulünü, radyan usulünü, tenli tane dağılık, mürtet, müşrik ahunların usulünü ne mi? Müslümanların gözünün hakkı ne mi? Kör edecek oluyorlar, hakar edecek oluyorlar. Küfrü İslam edip korku diyorlar. Bidgatı sünnet edip korku diyorlar. Tevhidi ne mi? Şirk edip korku diyorlar. Ve hunake nasun şunun şu zamanı şeyle bir adamlar var yuellifun yazıyorlar kitaplar yazıyorlar yuellifun ve yektubun kitaplar yazıyorlar ve yentakidun ve nama tevhide çağır yani adamlar tankitliyorlar ana olur vehabimiş olur peygamber söyleyen okumuş olur sünnetin düşmanımış hakiki İslam'a tevhide Resulullah'ın dinine çağır yani adamlarım tankit ettiyorlar ve yuhazirun ve şu dağıtları vardı ne mi? Lekçeler veriyorlar. Ne mi? Gelin Vehhabiler tanıyın. Şunu mu? Lekçeler veriyorlar. Ne mi için? Müslümanların gözünü hakikatten kör edecek oluyorlar. Ve özlerim ne mi? Hem mesem şu avadancı lozungun ne mi? Sözün aşağına cemlenişiyorlar. La tükeffirul muslimin. Yani Müslümanlara kapır diyemem. Müslümanlara kapır diyemem. Ona sağda Müslümanım ne mi? Hakikatten öyle bulur. Müslümana kapır diyenler fikretiyem. ونقول بذبلر نامديات نحن نكفر من خرج الإسلام خرج عن الإسلام بذنامه إسلام دن شقنا دم كافر ديات أما المسلم فلا يجوز تكفيره أما بذم ديات مسلمان قافر دي مقولنا دليل ثم مسلمان قافر ديانم ويد قافر أما بذ مسلم كافر ديام ذات ديننا شقنا مرتد كافر كافر ديات Enne, şu dağıtlara düşünen morfak neyme diye, el-evvel. Şu dinden çıkarayan dağıtların birincisi neyme? Eşşirku fi ibadetillahi teala. Birinci Müslümanı dinden çıkarayan dağıt neyme? Eşşirku fi ibadetillahi teala. Allah'a ibadet eden de neyme? Şirk etmeklik, ikilik etmeklik. Yani, şirke mi ki suratlı böyle? Ya Rab, Allah'a ibadet edişin yalık. Yine bir dağıtlara ibadet etmeklik. Ya da Allah bilen bilelikte bir dağıtlara ibadet etmek. Bir an ama Allah avadı, Allah'ın çağırışı yalak, dine ölüyün çağırıyor. Evliyalar, piyirler yetişin, ya kavrı çağırıyor. Bir an biletti Allah ve plan yetişin diye. Şunun. Birincisi neymedi? Birinci nakiz neyme kendinden çıkarıyor. Şirk ve şirkem inşallah gelecek tafakladılar. Vallahu Teala a'la ve a'lamu.